Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili kardeşlerim, mübarek dinleyiciler, Müslümanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hayır dualarımı, temennilerimi sunarım. Hayırlı ömürler dilerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden üç tane okumayı düşünüyorum. Birincisi bi'se ile başlıyor. Sayfasını söyleyemeyeceğim çünkü elimde şerh var. Asıl metin yok, yolculuk hali olduğu için elime geçenle iktifa ediyorum. Bi'sel kavmu kavmun la yekumune lillahi bil kıstı ve bi'sel kavmu kavmun yu'melu fihim bil maasi fela yugayyirun. Eylemi Cabir radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Birinci hadis-i şerif bu. Bi'se edatı takbih. Yani ne kadar fena, ne kadar kötü manasına gelen bir edat Arapçada. Efendim ni'me edatı da ne kadar güzel demek. O da bir edatı tahsin derler. Beğenme, güzel bulma edatı. Güzel bulduğunu ifade edatı, sözü demek oluyor. Bu da ne kadar fena bulduğunu ifade eden bir edat. Bu sözden sonra gelen şeyi ne kadar fena bulduğunu ifade ediyor konuşmacının bu kelimeyi kullanması. Bir ise ne kadar fena el kavmu, ne kadar fena bir kavimdir. Kavmun, o kavim ki la yekumune lillahi bil kıyst. Allah rızası için adaletle hüküm sürmüyor, adaletle iş yapmıyor. Ne fena kavimdir o kavim. Yani Allah rızası için, Allah'tan korkarak, Allah'ın rızasını kazanmak için adaletle işlemlerini yapmayan bir kavim ne kadar kötü bir kavimdir. Tabi kavim, ırk manasına değil Arapçadaki kullanışıyla. Yani bir insan topluluğu az da olabilir. Kavmin min ba'idin mesela, uzaktan bir kavim geldi dediği zaman bir takım insanlar geldi, bir topluluk geldi, bir heyet geldi, birkaç kişi geldi demek de olabilir Arapçada. Yani ne kötü bir topluluktur o topluluk ki Allah rızası için içlerinde yaptıkları işleri adaletle yapmıyorlar, adaleti uygulamıyorlar. Adalet İslam'da çok önemlidir. Yani dost olsun, düşman olsun, hasım olsun, efendim habib olsun, sadık olsun, arkadaş olsun, kim olursa olsun, isterse babası olsun, efendim eğer aleyhindeyse onu söyleyecek, lehindeyse onu söyleyecek. Allah rızası için. Yani adaletten ayrılmayacak. Yakınlarının sevgisi onu adaletten ayırmayacak. Düşmanlarının, hasımlarının kızgınlığı onu adaletten ayırmayacak. Düşmanlarının hakkı varsa hakkını verecek. Yakınlarının haksızlığı varsa onu söyleyecek. İnsanların böyle olması lazım İslam'da. Tam efendim adil insanlar olması lazım. Efendim her işini adaletle yapması lazım. Yapmıyorlar. İnsanlar söz dinlemiyor. Allah emrediyor, Allah'a asi oluyorlar. Kanunlar yasaklıyor, yasakları çiğniyorlar. Ne olur? Ne olacak bu durum? Tabii bunları yapanları Cenab-ı Hak dünyada, ahirette belasını, cezasını verir, tedip eder, cezalandırır. Ama bizler ne yapmalıyız? Bizler adaleti yerleştirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Adalet terbiyesi, adalet ahlakı, hakkı sevmek, hakkı söylemek şuuru efendim terbiye olarak verilmeli. Çocuklarımıza küçükten adaleti öğretmeliyiz. Hakkaniyeti öğretmeliyiz. Doğru sözlülüğü, doğru özlülüğü öğretmeliyiz. Tabii efendim men lem yarifi şerre yaka fihi, şerri bilmeyen bilmeden onun içine düşer. Şerri de bilecek. Yani biz evlatlarımızı melek gibi yetiştirirken etraftaki şeytanlar onları kandırmasın diye şerri de bilecek çocuklar. Bak bu kötüdür, bunun zararı şudur, böyle insanlar da vardır. Onları önlemek için şöyle yapmalı, böyle yapmalı diye şerri de öğreteceğiz, saf yetiştirmeyeceğiz. Gafil, cahil, aptal, aldatılabilen şekilde yetiştirmeyeceğiz ama adaletli yetiştireceğiz. Adalete bağlı yetiştireceğiz. Haksızlıkları gördüğümüz zaman haksızlıkları yaptırmayacağız, engelleyeceğiz. Haksızlığın karşısında susmayacağız. Haksızlığın karşısında efendim hakkı söyleyecek yerde susan, söylemeyen kimse şeytanı ahrastır. Dilsiz dilsiz şeytan gibidir. Şeytan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi kendi ülkemize gelecek olursak, dünyadaki umumi durumu düşünecek olursak, maalesef rüşvet, hırsızlık, adam kayırma, haksızlık, adaletsizlik efendim çok yaygınlaşmıştır. Bunun sebebi nedir? Yani toplum çöküntü halinde. En yetkili insanlar söylüyor, yöneticiler söylüyor, adalet teşkilatının başındaki insanlar söylüyor. Bir çöküntü var, ahlak çöküntüsü var. İsyana, efendim itiraza artık dayanılmaz olduğunu feryat ederek, bağırarak söylemeye insanları mecbur eden bir bozulma var toplumda. Neden oluyor bu? Şimdi bunu kimse düşünmüyor. Yani bilmem düzen değişmeli, anayasa değişmeli, kanun değişmeli vesaire değişmeli ama bu bozulma niye oldu? Yani kanunlar efendim şeyi sağlayamıyor, ahlakı sağlayamıyor. Şunu şöyle yap demek, bunu böyle yap demek yetmiyor. İnsanları güzel yetiştiren eğitimdir. Eğitimin temelinde de, ahlakın temelinde de efendim nefis terbiyesi vardır. İman vardır. Nefsini terbiye etmezse insanlar başkalarının aleyhine haksızlık yapar. Rabbena hep bana der. Adaletli olmak için nefsini terbiye etmesi lazım. Ondan sonra mümin olması lazım. Ben haksızlığı yaparsam Allah ceza verir diye bilmesi lazım. Allah'tan korkması lazım. Şimdi dini geriye atınca, imanı öğretmeyince, çocuklarımıza Allah korkusunu öğretmeyince ne oluyor? Herkes fırsatı buldu mu gözle kaş arasında haydutluğu, hırsızlığı, efendim dalavericiliği yapıyor. Çünkü kişi çürük. Biz kişileri sağlamlaştırmaya çalışmıyoruz. Çürüklerle sağlam bir toplum kurmaya uğraşıyoruz kanun koyarak. Kanun istediğin kadar koy. Yani kötü demirden iyi kılıç yapılmaz. Biriketten 100 katlı apartman yapılmaz. Çelikten yapılır. Çelik patrellerin sağlam eklenmesiyle yapılır. Onun için şu gerçeği görmeliyiz ki toplum çöküyor. Bunda herkes ittifak ediyor. İlerici gazeteler, gerici gazeteler, efendim bilmem efendim devrimciler, gericiler, neyse yani herkesin Türkiye'de ittifak ettiği bir şey, toplum bozulmuş. İyi çalışmıyor. Bütün düzende her yerde bir laçkalaşma var. Tamam. Bunun çaresi nedir? Bunun çaresi kişilerin dürüst hareket etmesi. Kişinin dürüst etmesini sağlamak kanun koymakla olmaz. Kişinin kafasına, gönlüne efendim o aşkı, o şevki, o arzuyu, o terbiyeyi vermekle olur. Olmuyor. Bu eğitimde bu olmadı. Efendim devirdik, devrimleri yaptık. Efendim örfleri, adetleri sildik. Batılılaştık, batılılar gibi olduk. Kıyafetleri değiştirdik ama bir şeyleri bozduk. Toplumu bozduk, insanı bozduk. Türk'ün ahlakını, şeciyesini herkes methederken doğulu batılı dost düşman, efendim ben şimdi mesela iftiharla duydum Avustralya'da, efendim orada bir asker konuşturmuşlar Gelibolu Savaşı'nın yıl dönümü merasimlerinde, demiş dünyanın en asil askeriyle çarpıştık, en dürüst insanlarla çarpıştık, haksızdık, yanlış iş yaptık demiş. Yani Osmanlı askerini, efendim Gelibolu'da karşılaştığı askeri methetmiş, hayran olduğunu belirtmiş. Çok güzel, çok ahlaklı, çok temiz insanlardı diye söylemiş. Bozuldu şimdi. Eskiden diyor bizim bir tanıdığımız, babasından anlatıyor, gülerek anlatıyor. Yani birisi gelirdi dükkana, bütün dükkanı alsa götürse senet sepet olmadan malı verirdik, adam da borcunu bilirdi, zamanı gelince getirir öderdi. Şimdi senet yapıyorsun, senet yapıyorsun, efendim ona rağmen adam malı alıyor, kaçıp gidiyor, parasını ödemiyor. Yani ahlak bozuk olunca tedbir tutmuyor. Şey, çareler, efendim kanunlar, kurallar, cezalar insanı iyi insan yapmıyor. Din eğitimi çok önemli. Bu Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da ben kilisenin din eğitiminin eğitime çok büyük bir kuvvetli şekilde hakim olduğunu gördüm. Her yerde onların mektepleri var. İnanmış insanlar eğitim yapıyor. Yani rahibeler, papazlar eğitim yapıyor ve çocukları öyle yetiştiriyorlar. Kendi değerlerine göre. Yani bizim de kabul edeceğimiz değerler olmayabilir. Kendi değerlerini çocuklarına kazandırıyorlar. İşte iş ahlakı diyorlar. Efendim söz diyorlar. Bilmem geçim diyorlar. Şunu diyorlar, bunu diyorlar. Gene de tam tutturamıyorlar ama bizden iyiler. Mesela Avustralya'da bakıyorum ben. Çok çok daha rahat, çok çok daha böyle düzenli bir toplum teşkil etmişler. Tabii bizim dediğimizi yapsalar, yani İslam'ın ahlakını getirseler, o öteki ahlaksızlıklar da olmasa daha da iyi olacak. Ama hiç olmazsa eski bir dinin efendim bir ehli mensubu oldukları için, ehli kitap oldukları için yaptıkları şeyler efendim yine o ahlaklı insanların, fedakar, idealist insanların, ülkücü insanların efendim güzel çalışmalarıyla olduğu için az çok bir güzellik görülüyor, fark görülüyor. Ama bizde her şeyi yıktığı için efendim bilmeyenler, cahiller topluma en faydalı, en önemli temel efendim toplumu besleyen, ruhunu terbiye eden şeyleri yıktığı için toplum bozuldu. Kendileri bozuldular, kendilerinin bozulduklarının farkında. İyi bir şey yapıyoruz derken, halka, topluma, devlete efendim faydalı şeyler yapıyoruz derken en kötü şeyleri yapıyorlar. Yani bu ülke için ölürüz, kalırız derken, asarız, keseriz derken çok yanlış bir şeye baş koymuş oluyorlar, gönül vermiş oluyorlar, çok ters istikamete gidiyorlar. Allah tabii ıslah etsin. İslah olmasa ne olacak? İyilerin harekete geçmesi lazım. İyilerin ağırlıklarını koyması lazım. İyilerin söylemesi lazım. İyilerin efendim yönetimde ağırlığını hissettirmesi lazım. Efendim dayatması lazım. Bu haksızlık olmaz, bu adaletsizlik olmaz, bu ahlaksızlık olmaz diye el birliğiyle çalışması lazım. İyilerin birlik ve beraberliği, iyilerin gayretiyle kötülük azalabilir, efendim toplum düzelebilir. Allah iyilere gayret, kuvvet versin, efendim kötülükleri temizlemeyi nasip etsin. İkinci hadis-i şerif de yine bi'se ile başlıyor. Yine efendim bu konunun etrafında dönüyor bu sözler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bi'sel kavmu kavmun yestahillunel muharramat ve bi'sel kavmu kavmun la ye'murune bil ma'ruf ve la yenhevne anil münker. Ne kötü kavimdir, ne kötü insan topluluğudur, ne kötü efendim topluluktur o topluluk ki Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal bulup, helal sayıp, aldırmayıp işliyorlar. Ne kötü topluluktur o. Ve ne kötü topluluktur o topluluk ki emr-i maruf yapmıyorlar, nehi-i münker yapmıyorlar. Yani şu iyi şeyleri yapın, yapın, yapın demiyorlar. Gördükleri kötü şeyler de yapmayın, yapmayın, yapmayın diye engelleme diye girmiyorlar. Öyle uyuşuk, gevşek duruyorlar. Bir de Allah haram kılmış, onlar harama aldırmıyorlar, haramı helal sayıyorlar, helalmiş gibi. Efendim haramı icra ediyorlar, harama dalıyorlar. Yestahillunel muharramat, haram kılınmış efendim şeylere efendim aldırmadan dalıyorlar, yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar filan. Demek ki efendim bu tabi bir sesi Peygamber Efendimizin ne kötü kavimdir demesi bize yani Peygamber Efendimizin öyle insanları sevmediğini Allah'ın öyle insanları sevmediğini gösteriyor. Tabi Allah'ın sevmediği insanlar da belaya, cezaya uğrarlar. Onun için biz ne yapacağız? Allah'ın haram kıldıklarını bileceğiz, haramları listeleyeceğiz. Odamızın duvarında duracak, çoluk çocuğumuzu ezberleteceğiz, haramları yapmayacağız. Yalan söylemek haram mı? Haram. Arkadaşın arkadaşa 3 günden fazla dargın durması haram mı? Haram. Bunları da yazacağız. Sadece öyle içki haram, faiz haram, kumar haram. Yani onları klasik buluyorlar artık. Onları söylediğin zaman aldırmıyor. Şeyi de söyleyeceksin. Bak, dargın durmak da haram. Sen kaç zamandır dargın geziyorsun? Kaç yıldır? Bak, efendim, gıybet etmek de haram. Sen ölü eti yer gibi arkadaşını boyuna gıybet edip duruyorsun. Yalan yanlış konuşuyorsun. İftira haram vesaire. Efendim, bunları da söylemek gerekiyor. Emr-i maruf çok önemli bir faaliyet. Nehy-i münker, emr-i maruf. Yani iyi olan şeyi emretmek, kötü şeyi yaptırtmamak. Fiilen yaptırtmamak, sözle yaptırtmamak. Efendim, bunlar çok önemli. Bu canlı toplum alameti. Yani bir toplum canlıysa, hayat doluysa, aşk, şevk doluysa onun içindeki insanlar emri maruf, nehy-i münker yapar. Çünkü her yerde kötülük gelişebilir. Buğday tarlasının içinde dikenler bitebilir. Onları ayıklamak lazım. İnsan vücudunun içine mikrop girebilir. Onları öldürmek lazım. Yani kötülüklerin ayıklanması çok önemli. Nehy-i münker. Emr-i maruf, iyiliklerin de yapılması kar için, kazanç için çok gerekli. Çünkü böyle öyle toplumlar gelişir, yükselir, zenginleşir, ilerler. Efendim, tabii Allah'ın sevgili kulları olurlar. Bu tarihte çok misali görülmüş şeyler. Yani ahlaklı toplumlar, güzel ahlaka sarılmış, efendim, toplumlar yükseliyor, ahlakı çökmüş, tefessüh etmiş diyoruz biz. Batı dilinde dejener olmak deniliyor. Efendim, bozulmak. Dejener olmuş toplumlar, tefessüh etmiş toplumlar da çöküyor. Neden? Asker savaşmıyor. Düşmanın karşısında yeniliyor. İdareci iyi idare yapmıyor. İdare bozuluyor. Halk efendim kötü davranıyor. Mutluluk yok. Düzen yok. Efendim, çalışma yok. Gayret yok. Toplum çöküyor. Başkaları geliyor, istila ediyor. Oralara hakim oluyor. Allah efendim saklasın. Demek ki emri maruf yapacağız, nehi münker yapacağız. Canlı, efendim, faal, aktif Müslüman olacağız. Efendim, muharramattan Allah'ın haram kıldığı şeyleri öğreneceğiz, sakınacağız. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Evet, 3. hadis-i şerif ile bitireceğim efendim sohbetimi. Ama bunları güzelce aklınıza tutun, kaydınıza alın, çoluk çocuğunuza öğretin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, badiru bil amali seb'an ma tentazırune illa fakren münsiyen evkinen mutfiyen ev maradan müfsiden, ev heremen müfniden, ev mevten müchizen, ev teccal fe innehu şerrü muntazarin, ev saatü ve saatü edha ve emer. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten alimlerin sahih dediği, sahih olduğunu bildirdiği bir hadis-i şerif. Abdullah İbni Mübarek, çok sevgili büyüğümüz Abdullah İbni Mübarek de Tirmizi'de efendim kayıtlı bir hadis-i şerif. Badiru diye başlıyor. Badiru bil amal. Ne demek? Müsabaka edercesine koşuşunuz. Güzel işleri yapma, salih amelleri yapma, hayırlı işleri yapma, hayratu hasenata koşturunuz. Güzel ameller işlemeye, amali saliha işlemeye koşturunuz. Yani teşvik var, güzel şeyleri yapma, acele acele yapın diye efendim teşvik ve tahrik var. Seb'an, yani şu sayılacak 7 tane şey gelmeden evvel Onlar geldi mi yapamazsanız veya efendim iş işten geçmiş olur manasına. Şimdi bu yedi şeyi iyi hatırınıza tutun. Bir, ma tentazirune illa fakren münsiyen. Yani siz unutulan bir fakirlikten başka bir şeyin mi gelmesini bekliyorsunuz? Yani o gelmez mi? Gelivermez mi manasına. Fakren mensiyen, mensiyen yani insan unutur, aldırmaz, tahmin etmez, kendisine geleceğini düşünmez zenginken, ama bakarsın birden fakirlik geliverir. Allah saklasın. Efendim zenginken, çeşitli dükkanları, daireleri varken, efendim arabaları varken bir efendim toplumdaki sarsıntı veyahut kişisel bir şey, yangın, efendim kaza vesaire derken efendim bir de bakarsınız ki fakirlik geliverir. Fakirlik unutulmuş, mensiyen diye de geçiyor. Unutulmuş, hatıra gelmeyen, umulmayan bir fakirlik. Veyahut da münsiyen ismi fail sigasıyla ifaden böyle de olabilir. Raviler bunu da rivayet etmişler. Yani fakirlik bir geldi mi insana ne yapacağını unutturur, şaşırttırır. Fakirlik geldi mi hayırları unutturur, efendim çok kötü durumlara düşer, efendim vazifelerini unutturur, efendim hatta efendim fakirliği dolayısıyla ahlaktan sapar, hırsızlık yapar vesaire. Onun için o fakirlik gelmeden evvel hayırlı amellere çalışmak lazım. Sonra başını kaşıyacak zamanı olmaz da hayırlı amelleri, ibadeti, taati yapamaz. İkincisi, evgınen mutkiyen, yahut da bir azdırıcı zenginlik gelmeden evvel. Yani bu da bir tehlike. Umulmadık bir fakirlik de tehlike. Azdırıcı bir zenginlik geliverir. Artık hayır hasenat yapamaz insan. O zenginliğin gururuyla, şımarıklığıyla haramlara, günahlara sapar, mahvolur. O gelmeden evvel efendim güzel amelleri işlemek lazım. O da bir tehlike diyor Peygamber Efendimiz. Ev maradan müfsiden, yahut insanın gücünü, kuvvetini tüketen, insanı efendim ifsad eden, efendim karma karış eden, vücudunun imkanlarını tüketen hastalık gelmeden evvel. Evet. Sıhhatliyken insan güzel ibadet ediyor ama hastalık geliverirse yatağa esir oluyor. Herkes onun hizmetine koşuyor. Herkese yük oluyor yani, başkasına hizmet eden faydalı bir insanken yapamaz duruma geliyor. Onun için hastalık geliverir. Gelmeden evvel hayırlı işleri yapmalı. Bu üç. Dördüncüsü, ev heremen müftiden, yahut da ihtiyarlık, bunaklık geliverir. Adam iyiydi, hoştu ama efendim tatlı bir kimseydi, gayretliydi. İhtiyarlığı verdi, bunu verdi, tamam. Artık bitti. Yani hayır yapamaz, aksine abuk sabuk işler yapar, abuk sabuk sözler söyler. İşte ondan önce ömrünün kıymetini bilip, gençliğinin kıymetini bilip, ihtiyarlıktan önce hayırlı işleri yapması lazımdı. O da bir tehlike etti. Dört, ev mevten müçizen, yahut da seri olarak birden gelen, füceten gelen ölüm. Müçiz, füceten manasına diye şerhte yazıyor. Birdenbire geliverir ölüm. Hiç tahmin etmezsin nasıl olur. Burada şey yapmış mesela, kekatil demiş, yani birisi öldürür, çeker tabancayı, hadi gitti işte adam. Ev hetmin, yani duvar yıkılır, zelzele olur vesaire filan. Yani yaşlı değildi, sıhhatliydi, neşeliydi ama etrafındaki çevresinden de ölüm geliyor insana. Her zaman hastalıktan dolayı olmuyor ki, tam sıhhatliyken birden efendim çakı gibiyken, selvi boyluyken efendim bir zelzele oluyor, ölüp gidiyor. Allah saklasın. Yani o gelmeden önce gelebilir, kader mukadderat, ölürse, mümin olarak ölürse şehit olur ama o gelmeden evvel salih devam etmeli. Beşincisi bu, evet, deccal. Deccal çıkmadan evvel salih amellere girişmeli. Deccal çıktı mı o zaman iş zorlaşıyor. Deccal ne demek? aldatıcı demek. Çok aldatıcı. Deccal insanları çok aldatacak. Hakkı batıl gibi gösterecek. Batılı hak gibi gösterecek. Şerri hayır gibi gösterecek. Kötüyü iyi gibi gösterecek. Efendim haramı günahı tatlı gösterecek. Bütün değer hükümlerini değiştirecek. Efendim Allah'ı inkar ettirecek. Kendisine efendim taptıracak, insanları kendisine bağlayacak. Korkunç bir efendim afet, deccal efendim. O geldiği zaman insanların çoğu şaşıracak. Mümin-i kamiller onun efendim deccal olduğunu anlayacak. Anında kafir dedi yazıldığını görecek, kurtulacak. Deccal'ın fitnesine tutulmayacak ama kimisi de tutulabilir. O da bir tehlike. O gelmeden insanın salih amelleri işlemesi lazım. Bazıları diyorlar ki Deccal bir insan değil, bir olay. Toplumdaki bir gelişme, yani kötü gelişme. İman gidiyor, yerine küfür makbul oluyor. Ahlak gidiyor, yerine rezalet, kepazelik efendim makbul oluyor, icra olunuyor. Değer hükümleri değişiyor. Dürüst insanlar aptal sayılıyor. Hırsızlık yapanlar açgöz sayılıyor. Efendim bilmem iman yok, edep yok, ahlak yok filan. Bu durumdur diyorlar. Bazıları da efendim başka yorumlarla anlatıyor. Deccal tabi. Deccal'in fitnesi en büyük fitnedir. Ona karşı Müslümanların uyanık olması lazım. Fe innehu şerr-i muntazarin. Çünkü Deccal beklenilenlerin en şerlisidir. İleride olup da geleceğe beklenilen şeylerin en kötüsüdür diyor Peygamber Efendimiz. Tabi ileride şu gelecek, bu gelecek filan diye haberler olur, ümitler olur, kayıtlar olur, ihbar olur, bilgi olur. İnsan onu bekler ama beklenenlerin en şerlisi, kötüsü Deccal'dir. Deccal da bildirmiş, ahir zamanda Deccal çıkacak, toplum şöyle olacak, böyle olacak diye. Efendim Deccal'in çıkışını bekliyor. Yani Müslümanlar bazısı da çıktı diyor vesaire. Efendim işte o en kötü beklenilenlerin en kötüsüdür Deccal diye Efendimiz ayrıca Deccal'ın arkasına o izahatı vermiş. Bizim de onun en kötü olduğunu bilip ona karşı uyanık olmamız lazım. Deccal'ı tanıtmamız lazım. Deccal'a karşı müteyakkız olmamız lazım. Deccal'ın aldatmalarına karşı dine sımsıkı sarılmamız lazım. Ve ev sağa 7. tehlikede kıyametin kopmasıdır. Ve saatü edha ve emer, yani bu kıyamet çok müthiştir ve çok acıdır. Bu çok acı bir olaydır, dayanılmaz bir olaydır. O da çok korkunç bir hadise. Topluca alemin efendim mahvolması. O zaman bu işler olmadan önce efendim Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk etmeye yönelelim. Bunların kimisi olmuştur, kimisi olacaktır. Kişisel olarak bazılarının başına gelmiştir. Bu sayılanların bir kısmı fakirlik gelmiştir. Veya azdırıcı zenginlik gelmiştir. Veya hastalık gelmiştir. Veya ihtiyarlık gelmiştir. Vesaire. Ölüm gelmiştir. Bize de gelebilir. Gelmeden önce gözümüzü açmalıyız. Şu sıhhatli, afiyetli aklımız başımızda olduğu zaman da şu hadisi dinlediğimiz şu andaki imkanlarımızla günümüzü Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışmalıyız. Sevaplı efendim hareket etmeye gayret etmeliyiz. Müteyakkız olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Dünya hayatı imtihandır. Bu imtihan bitiverir, zil çalıverir. Kaleminizi kaldırın denilir. Sorular cevaplandırılmadan öyle boş geçirilmişse zaman sonuç fena olur. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. İyi Müslüman olmayı, iyi toplum olmayı bize nasip etsin. Bu Peygamber Efendimizin bir kavmi diye söylediği o tembel efendim kötülükleri, günahları engellemeyen efendim ve adaletle hükmetmeyen, emri maruf nehi münker yapmayan, haramlara, Allah'ın yasak kıldığı şeylere aldırmadan dalıp onları icra eden kötü toplumlardan eylemesin. Efendim, o huyların toplumumuzda belirmesine, gelişmesine fırsat vermeyelim. Toplumumuzu ıslah edelim. Toplumumuzu dünyanın en temiz, en ahlaklı, efendim ahlaki bakımdan onlara önderlik eden, her yönden efendim onları hayra sevk eden, hayırlı bir toplum eylesin ki Müslümanlar öyledir aslında. Allah-u Teala Hazretleri bize insanlığa ve ümmet-i Muhammed'e en güzel tarzda hizmetler edenlerden eylesin. O şerefi bahşeylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Rabbimiz bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ümmet-i Muhammed'in de saadetini, selametini dünyada göstersin. Onun oluşmasında bize de nasipler, hizmetler ihsan eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.